से कोठे तिम्रे दुपमा भुली चल चली याद आउँछ तिम्रो नाको फुले मत मार चुकी क्या हो ठुली मत मार चुकी क्या हो ठुली ए मत मार चुकी क्या हो ठुली ए मत मार चुकी क्या हो ठुली बसेको छु तिम्रै सपना पनि मत मार चुकी क्या हो ठुली मत मार चुकी क्या हो ठुली ए मत मार चुकी क्या हो ठुली ए मत मार चुकी क्या हो ठुली फुलको बासमा भुली जीवन मेरो जान्छ क्या हो लखर लखर टुली